Мікенка Ергавіч, пісьменнік, Боснія. Дачко Александр, дачко Міхаіл, Рубашкіна Світлана, Рабашкіна Світлана, Рабуха Віктор, Радецька Тетя, Радівонов Ацум, Радіна Наталя, Радкєвіч Дмитр, Романчук Артур, Романюк Александр.